قسم دلیل د دې او چې خالق زما برا او کتا ما پیدا کړی اسمانونو نظام د چلو ما د زمکو نظام د چلو خوګواله تریواله یوواله ګرمواله د میو رنگونو والا بدلولو والا پخولو والا دا زما دا هر قسمه دلایل برا او کتا دلایل بیانی چې پیدا کولو والا زما بیا وی عالم پویا پارسوانی زیما اتم آیات اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار اللہ پوئے دے دہار زنانا پا حال باندی چداغی پر رحم کی کم بچے کارد کمی مودی د زیادی مودی نیک بختا و بدبختا ویا پاگی صرفی و اللہ دیم بیادرم قسم دلیلو چا حافظ دار سزیم یو لسم آیات کے یحفظو نهو من امر اللہ ساتنکی پا حکم دا اللہ لہو معاقبات من بینی دے و من خلفی یحفظو نهو من امر اللہ بیاد دلیلو دو لسم آیات کے متصرف دار سزیم اختیار زما چریگی والذی یریکم البرق خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال الله ذاته جخی تاسو ته پلک پلوک پلک پلوک تاسو ته خی وګورا باران چې کله راځي نو مسافر رواني نو هغه ځان یو طرف ته ورسی چې د باران نه بچما کم مقیمی هغه خوشاله شي ان شاء الله با خپل فضل باران وروړي الله دې په خپل فضل په موږ باندې باران رحمت وروړي په خیر سره وینجو صاحب سقال بیا دې لسم آیات کې ټول زما منقادي ټول متابي اگر قرار فرشتہ را ويسبح الرعد بحمدي والملائکه من خيفا دارنګي بیا وې حاج الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراح کې دې د شپږشتم آیات کې فراح کې دې د چاره چوغږي او تنگي دې د سکونو فراغي او تنگسي پلاس د الله کرا دارنګې درې دې شم آیات کې افمن وا قائم علی کل نفسین بما کسبت آیا ازا چا قائم پاریو نفس باندې پا چاکڑی افمنوا قائمون علا کل نفس بما کسبت پار سبانی اغر قائم و لار دا دلائل نبیا پی مسئلہ توحید تفریق لہو دعوت الحق خاد اللہ را چغد رسیاو دا دو صورت مقصد و نفید شرف دعا او دلائلو پا توحید باندی بر نظام خکت نظام دنا د انسان په ګډه کې چې کوم نظام دی او هغه نظام خکته چې وګوره پاغه بچدان کې چې کوم تیړو کې انسان ز پیدا کوم فی ظلماتن سلا پادر تیړو کې داګه ټولو بیان دی صورت کې کوي نو لهو دعوت الاکم بیا مثال په مسلې د توحید خې انزل من السماء ایمان فصالت او دیتن بقدر یا فاحتمل السیلو زبدر رابیا احمق که من خودلی و بیایم انشاءاللہ وضاحت کو چونکه نور لنبی رضا بازو لبا پتایی بازو لبا نی شورو کوم پیمتاد دنم دا اللہ چه مهربان آم دی مهربان خاص علف لام میم را اللہ پوی پا مانا دی حروبو پا مراد پل سلام اول ترغیب ورکی قرآن کریم تا تلکا آیات الکتاب دا آیاتون دی کتاب دی دا دا قرآن کریم ڈک آیاتون دی حکمتون دی والذی انزل الیک من ربک الحق آوائی کتاب چرا لگلی شیطا تا دا طرف دا ربستانا دا دی رشتیا دا اللہ دا طرف نا چکم کتاب را لگلی شیطا دا رشتینی کتابو ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیادر خلقو نه ایمان لري په دې کتاب باندې اسوي ز کتاب منم اسوي ز قران منم چې وخت راشي بیا کتاب کله منی په کتاب یې امن نه مالک دې فائدې او نقصان مخلوق غني دا چا دا یو مقصد دا پارا او چا دا بل مقصد دا پارا استعمال کو. اللہ اللذی رفع سماواتی بغیر عمد ترونا. اللہ ازادی چه پورتکڑی اسماؤنا بیستنو چه وینی تازوائی لرا سمستوال عرش بیالا اگورا چه برابر دے پتخ باندی. اگورا اسماؤنا بیستنو پیدا کری دی او پخ پل تخ دے برابر سنگ چه دا اللہ دا شان سر مناسب دی وسخر الشمس والقمر کار کل گولی دی نورس پونگ مئی اگورا نظام کلو یجری لیا جلی مسمع هر یو روان دے پارا دا نیٹی مقرر هر یو خپل نیٹی تروان دے سانو راقی ترمازی گر پوری ماخام آئی کی چوٹی نکے غیر زری نکے سپوگمئی تو گورا حد نظام چلولو والا کلو یجری لیا جلی مسمع یدبر الامر تدبیر کئی دکارونو فسر لایات واضح کئی دلائل لعلکم بلقائی ربکم توقنون خامخا واضح کئی دلائل خامخا چتاسو فملاقات اخفر رب یقینو کئی یقینو ساتے دا دلائلو منئی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا الله ذاته چې ګرځو چې خوره کړی دا زمکه مد الارض زمکه خوره کړی دا وجال فی رواسیا او ګرځولې دي زمکه کې رواسیا ګورونا غونو ته ګورا دنګ دنګ وانارا دج سړی لا شو ګوري قبایل سیمو کې او په دې غونو ګرځي دومره دنګ دنګ غونا چې سړی او ته کته نشي جال فیار واسیا گرزوڑی دی پدی که خونا وانهارا واجرا نارا او روانی کردی ولو لرا داولی روانی دی او پایی که ار قسم فیده خلق حاصلی ولو نا خلق بیلی جوڑی زان لا جنریٹر لگوری دی او آغی او بی جمع کردی دی او پا تیزه زاگر بیلی جوڑی منگو حبر رستری و بیشام دا شاپور اوال دغه باقاعده وبونه زه په خلکو یې سال کړیو به جنریټری لګولو دا غنه بیلیانې جوړای همزيدي یخ یخ یو بدی چینی دی فسونه پیو بکای پټی پیو بکای وجال فیها رواسیا وانارا اور وانی کړی ولولرا اور ډیر خستا نعمتونه دی د الله ومن کل سمرات او دا قسمه میونا پیدا کړی الله پدې کې زوجین جوړې سنین دوا دو قسمه جوړې الله پیدا کړی دي خوګې ترخې سری سپینی زړې تورې شنې یوشل لنار چپټې شپېل را پورز باندې یوشل لنار پټې شپېل را پورز باندې وګړه اغا رځ را وستا شپې په پټ کړه دارنګې شپراولی رس پی پتکی این نبی ذالکا یقیناً پدیک دلائلو کے خامخا نخیری لقوم دا سی قوم دا پارا یتفکرون چاگا سوچ کئی دا سی قوم دا پارا چپائی کی سوچ وی لقومی یتفکرون دا سی قوم دا پارا چپائی کی سوچ کئی وفی الارض قطع متجاورات او پزمکا کی ٹوٹی دی ونڈو ندی نزدی او بلتا زمکا کی اگورا داوی دا شو دا شگر ڈوک دے دا دا خوال ڈوک دے دا دا فلانی ڈوک دے دا مختلف ڈوکو ندی دا رنگی وجا وفی الارض قطع متجاورات او پزمکا کی ونڈو ندی ٹوٹے ٹوٹے او بلتا ٹوٹی دی متجاورات النزی یو بلتا و جنات باغنری من آنابین دا انگورو و زرون فسلونا و نخیلون دا کجورو سنوانون یو مندوالا و غیر سنوانن او گنو مندونوالا کل کل مند یووی او کل کل مندون جدا جداوی بوٹی یسقا بمائن واحدین کجورو تو گورا کر یو گنگو چی دا کلو او داغین بلا کلیو تلی سانگی جله د ټولو یو معلومی او څنګه ته بیا خوري شي کجورو ته ګورا الله وی دا چا پیدا کړی یوسقا بما وایدن چا وبکولی په وبو یو قسم سرا وبیو دی شنه یو دا وبیو دی زما ک یو دا مالک یو دی او پاغي میو کې ځان ځان له فرق دی بازی کچی بازی پخی بازی خوگی بازی آغا سے خوگی نی بازی غٹی بازی وڑی بازی توری بازی سری مختلف قسمی ونفضلو بازو حالا بازی نفلو کول او غروالی ورکری من بازر دیر را پا بازو پا خوراکی ان نفی زال کلاتین یقینا پدی که نخیری لی قومی یا کلون دا سی قوم دا پارا چه دا عقل نکار اخلی چې دا عقل نه کار اخلي دا غد پاره پدې کې ډېر لوی دلیل دی اوس د مشرکین او د کفارو انکار د قیامت نه وان تعجب فاجب قولهم که تعجب کې پیغمبر ته چې د قیامت نه انکار کوي که تعجب کې د دې د وینا نه چې تاسو خبره کوي نو فاجب قولهم نو عجيبه د وینا داري وینا عجيبه خدا دا ایزا کننا ترابن کلج شمن خاوری ایننا لبی خلق جدید آیا بیا منگی جو پیدایش نوی کی عجیبا خبر دادا دیوی چی یو ظلمنگ ملو شو خاور و تلال شو منگ با بیا نوی کی گو منگ با بیا تازه کی گو یعنی بیا با منگ جوند کی گو اولا دای عجیبا خبر دا اولای کل اوسم دیر کافر انکار کئی زان توئی مسلمانان او انکار کئ د قیامت نا انکار کئ بیا دا پورته کئ درونه نو اولائک الذین کفروا دا کسان دي چې کفر کړي په خپل رب او اولائک الاغلال او دا کسان دي او دا توکونه وي دا کسان دې کسانو او اولائک الاغلال او دا توکونه وي په سوتونو دي کافرو کې او اولائک او دا کسان دا کسان تو خونه بای پا سوٹونو دائی کی او دا کسان خاوندان دور دی هم دی بای پی آپاو آئی کی خالدون میشا ویستاجلون کا بی سیعتی قبل الاسنا او پتلوار سرغوالی دستان عذاب بی سیع تکلیف عذاب قبل الحسنا مخد نیکونا نیکی دی ندا کرے نیک عمل دی ندا کرے او زان لعذابو نوال ظالما وقد خلت من قبلهم المرسلات او تاکی تیرشویری مخیر دینا طریقی دا عذابونو دا پوخانو خلکو عذابونو گورا چفاغی ما سنگ عذابونو راو شو و این ربکا لزو مغفرت للناس او بیشکا ربستا خاوند بخنده دا پرد خلکو یا بیشکا ربستا خامخا خاوند بخشش ده للناس پرد خلکو علا ظلمیم سرده ظلم دا غینا او ګورې او سړی ظلم وکړ سره د ظلم نه الله وې ماته هغه توبه تایب شو ما هغه معاف کړ او چې معافي خدا الله نه وواړي باج خلک معافي نه وواړي غلط کار نو کیو معافي نه دا انسان نه وواړي چې ماستا حق والے دې ظلم میکړي جاته میکړي نه دا الله نه وان ربک ال شدید العقاب او بشکر رب ساره خامخا سخت عذاب والا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَا كَسَان چې کفر کړي ولې ناراضي په دې پیغمبر باندې یو دلیل د طرفه د رب ددنا یو دلیل پیدا شي کنه انما انت منذر جواب یقینا تیرونکه ولکل قوم ناد او د پاره د هر یو قوم یو لار خودونګره هر یو قوم د پاره یو لار خودونګره ولکل قوم ناد او د پاره د هر یو قوم یو لار خودونګره انما انت منذر ولکل قوم ناد حدیده باندې اوله رکوع د سوره رات ختم شو حافظه کې اس بعد توحید او پاغبانی دلائل ترغیب قران کریم تو ورکو او پاغه دلائل پیش کړو برا کا علوی کا سفلی او تعجب د کفار او انکار د قیامت بیان لفظ ترجمه چې کم ځای نه مو شروع کړو نو